Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лістапада 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. На мінулым тыдні ў Менску прайшоў 9 фестываль габрэйскай кнігі, які распачаўся прэзентацыяй не зусім звычайнага выдання. Яго аўтар, знакаміты беларускі архітэктар, лаўрэат шматлікіх прэмій, у тым ліку ленінскай, Леанід Левін. Ён прэзентаваў кнігу «Хатынь», у якой расказаў пра сваю працу над славутым мемарыяльным комплексам. Сёння ён наш госць. Гаспадар Леанід, калі вы разам з Юрыем Градавым, Валянцінам Занковічам і Сергеем Селіхановым праект давалі і рабілі Хатынь. Ці чулі вы пра Катынь на Смаленшчыне? Гісторыкі гавораць, што назва Хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам Хатынь схаваць слова Катынь, дзе ў 1940 годзе перад вайной саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў. Ці чулі вы нешта ў тыя часы, як будавалі Хатынь, пра Катынь? Зусім не чулі. Але першы раз я з гэтым сустрэўся, калі ў 74-м годзе быў у Штатах. Пасля таго, як Ніксон пабываў у Хатыні, я здзівіўся, я не ведаў, але я зразумеў, што калі пішуць па-англійскі, то Хатынь як Катынь, калі мы першы раз Хатынь вывезлі ў Маскву, і калі нас вылучылі на падтрыманне ленінскай прэміі. І ё заполучыць было вельмі цяжка. Давалася одна прэмія на ўвесь Савецкі Саюз. Першы, калі ўвідзеў нас міністр культуры СССР, Фурцова, калі яна ўпершыню ўбачыла, яна была проста абурана. Гэта не наша, гэта не савецкая. Хто дазволіў, хто, што, як, чаму, вось гэта пытанне толькі і былі. Я б гэту работу не пашкадавала пад бульдозер. Ну, а потым, безумоўна, відаць, пайшлі званкі, і дайшло да Машэрава, там быў Дземічаў, які быў сакратар ЦК по ідэалогіі. На наступны дзень ён прыйшоў глядзець, і поставлены былі кропкі. Ад бульдозера Хатынь ратаваў Машэраў. Спадар Леанід, эстэтычная дамінанта Хатыні, это 26 камінов са званамі. Час будаўніцтва мемарыялу, это канец 60-х гадоў, эпоха ваяўнічага атэізму. Адкуль бралі званы? Да гэтай пары ходзяць чуткі, што іх здымалі з зачыненых храмаў. Ну, гэта чуткі. Я ведаю пра гэтыя чуткі, але ж я вам хачу адказаць на гэта пытанне, што гэта зусім не так. А вось што сказаў пра галоўны хатынскі звон, які вісіць на месцы хаты Іосіфа Камінскага, першы дырэктар мемарыяльнага комплексу Хатынь Анатоль Белы. Ну, гэта быў звон, знятый з некай царквы. У яго ёсць язык, а у гэтых званоў, у наступных, которые адлівалі, нема языка, ёсць просто малаток, які ударае па гэтым звоне. За аснову быў адзят модуль звона, які цяпер стаіць на хаце Камінскага. Ён адрозніваецца сваёй меладычнасцю, сваёй прыгажосцю гука. А тыя званы, которые былі адліты па яму, зусім іншыя, не тупыя, яны глухія. Гэта быў першы дырэктар Хатыні Анатоль Белы. Эпізод са званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік. На пачатку 60-х гадоў, дзе 69-м годзе, у Мінску быў створаны на радзянскім заводзе невялікі цэх мастацкага ліцця. І мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я быў вельмі здзіўлены, зайшоўшы ў цэх, на падлозе было раскінута як шалупенне бронза, аскабалкі. Прыгледзеўшы, я ўбачыў, што гэта званы. На запад мой да рабочых, адкуль гэта. Вот такую сумную мне гісторыю распавядаюць, што прывозяць з усёй Беларусі невялікія званы, такія, ну, пудовыя прыкладна. Іх калоцяць і пытаюцца адліць звон, які б званіў, ну, і пасля каб усталяваць там на Хатынскім мемарыяле. матэрыялу. Я калі гэта скабал, ці падняў, узяў рукі, бачыце, там былі выявы цудоўныя, былі тэксты. Вось, мне браў жах, я говорю, хлопцы, што ж вы робіце? Ну, кажу, это не мы, у нас загад начальства. Вось. І я тады, ведаеце, што яны мне паказалі, пару зонаў было цэлых, і я ў іх просто выкупіў за гарэлку. І адзін з гэтых зонаў роўна праз 20 год прагучаў на мітынгу, прысвечаны чарнобыльскому шляху на плошчы незалежнасці. Так званы чарнобыльскі звон. Гэта менавіта вось роўна праз 20 год, як я яго, можна сказаць, выратаваў ад разбіцця, мы яго узнялі за Лесе Марачкіным на мітынгу. Пасля мы гэты звон скарыстоўвалі ў шэсцях, у мітынгах на дзяды на 25 сакавіка. Да, між іншым, ведаце, што яны зрабілі? Яны проста запісалі гукі званоў на магнітафон. Званы ў хатыні гучаць пад фанаграму? Конечно. Может быть, позднее зрабили, но у всяким разе у советские часы так оно было. Я думаю, что зараз это так же. Дякую Олещу Шатырніку. И ваш комментарий до сказанного, господар Леонид. На мою думку, это, ну, пробачьте меня, но это не так. Званы Катыни не зроблены со званов, яких знімали и привозили. Те, это были иснующие, те, это были разбуранные церкви. Не, не и не. Господар Леонид, у истории монументальной мастацтва нярэдкія выпадкі, калі нейкі твор капіюецца і таксама выстаўляецца. Мабыць, самы вядомы такі манумент — статуя свабоды, якую прывезлі ў Нью-Йорк з Парыжу. І не будзем зараз падлічваць, колькі аднолькавых правадыроў стаяла па ўсім Савецкім Саюзе. Скажыце, а хатынь растыражаваць нікому не прыходзіла ў галаву? Прыходзіла. І так здарылася, што мы працавалі над помнікам бухарцам, воінам бухарцам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта Узбекістан. Узбекістан. І так здарылася, што я сустрэўся з першым сакратаром Рашыдаў, быў першы сакратар узбекскага ЦК Кампарты. Рашыдаў прысутнічаў на адкрыцці хатыні. Была прапанова Рашыдава, што ён дасць вялікія грошы. Хаця ён хацеў купіць хатыню. Купіць, да. Колькі каштавала ўзвядзенне хатыні ў Беларусі? Ну, дзе-то ў той час, сумесна з дарогай, якую вялі да хатыні, там 5 кілометраў, 1,5 мільёна ў той час. Гэта невялікія грошы, таму што Брэст, Мамаеў курган, гэта ж былі астранамічныя лічбы. А ён даваў 15 мільёнаў, то есть у 10 разоў больш. І казаў, што людзі працуюць, людзі хлопак сабіраюць, людзі тружанікі, яны не паедуць у Беларусь, а ён быў, і яму вельмі спадабалася, і калі ласка, давайте мы гэта пабудуем у Бухары. Вы хатынь не паставіце нідзе. Хатынь беларуска. Яна як бы радзілася на нашай земли, и ей просто немагчыма быць, тым больш у Таджикистане, у Узбекистане. Не, гэта не я кажу, гэта кажуць усе. Гэта беларускае наша. Вот мы знайшлі нешта такое, што блізка кожнаму нам, беларусу, і земля прыняла хатынь. Гаспадар Леонід, вы адзін са стваральнікаў сённяшняга архітэктурнага аблічча сталіцы. Праспект Машэрава, Трэцкае прадмесце, станцыя метро Няміга — гэта вашая праца. Скажыце, якое вашае стаўленне да сучасных сталічных новабудоўляў, тае ж нацыянальныя бібліятэкі? Калі мы гаварым нацыянальна бібліятэка. І яна не павінна стаяць у Брюсселі, яна не павінна стаяць у Парыжы. Калі мы працавалі ў тыя гады, тады не было от гэтай журнальнай архітэктуры. Архітэктура, на жаль, яна это ўжо як мода. Яна сёння такая, завтра такая. Але мы, Беларусь, нам павінна наша беларускае чуццё архітэктуры. Вы разумееце мне? Нацыянальнае аблічча. Это вельмі адказна, гэта вельмі цяжка. І гэта не заўсёды робіцца так, як хацелася б. Сцякло, бетон, гэта ўсё, знаеце, гэта не архітэктура. Я бы не гнаў гэтых коней без аглядкі. Глядзіце на сваю землю, глядзіце на Беларусь, глядзіце на нашу спадчыну, на наше дыханне нашай землі. Фігура Францішка Скарын, можа, яна якраз і пастаўленая каля гэтай бібліятэкі, каб надаць некі нацыянальны калярыт усяму гэтаму архітэктурнаму праекту. Я быў стараннік, і я зразумеў, што Скарына павінен быў стаяць каля акадэміі. Мне здавалася, што гэта больш месца, якое адпавядае. Скарына — гэта Беларусь. Як кажуць, Скарына, я адчуваю дух, літару Беларусі. Я адчуваю гэта. Вы адчуваеце і тое, якая архітэктура павінна быць у сталіцы краіны. Скажы, скажыце, з вами раяцца, вас запрашаюць на нейкія горадабудаўнічыя нарады? Зараз існуе савет архітэктурны, ну, які разглядае ўсе гэты праекты. Нас зараз не вельмі запрашаюць. Прабачце, даже не толькі я или іншыя, мы даже не члены саветаў. Я не разумею, што гэта за савет па архітэктуры, у якім няма Левіна. Не, гэта нармальна. Спадар Леонід, і яшчэ такое пытанне. Чаму ў Беларусі, мірнай краіне, так схільныя мілітарызаваць гарадскі ландшафт? Я не бачыў помнікаў танкаў ні ў Варшаве, ні ў Празе, ні ў Будапэшце. А ў нас, куды не паець, гэтыя пачвары, машыны, зробленыя для забойства на п'едэсталах. Навошта? Я з вамі магу згадзіцца, але не зусім. Вы ж ведаеце, што салдат таксама быў растэражыраваны, іх стаяла 1000 салдат. Тыповые привозили из Украины, наши и так далее. Так само отбылось и с танками. Але у Хатыни вы не знаете, как кто-то кого-то штыком, ти давил, ти душил, ти стрелял. Коли я прихожу с своим маленьким сыном, ти с дочкой, ти вы приходите, ти школьники приходят. Коли они бачат, что один может стрелять другого, один может... И они же не ведают, кто там дрянный, кто добрый. И они бачат, что два человека друг друга убивают. И они разумеют, что это можно робить. У Хатыни там никто никого не убивает, там никого не призывает. Ну, давайте мы раздавим там это штыком, коленом. Не-не-не. Мне сдается, что про войну можно говорить и про призму любви. Где любовь, а где и ненависть? Вось вы керуете Союзом Белорусских Габрейских Организаций. Откажите шчыра, у сегодняшней Беларуси мае место антисемитизм? И это будет мое опошнее пытание. Место мае. И мы будем тут шчыра, ну, зусім шчыра отказывать. Безумовно, есть тые, кто робит это. Шкода, коли появляются на сторонках призывы антисемитские наших деятелей неких политичных. Ну, Скоблев тоже пишет. Ну, это просто не треба так робить. Треба дать по рукам. И пробачьте, эта литература, вот эта антисемитская, она же в агуле идея России, а то ли где. Тому мы повильно не глядеть на это так. Ну, это было уство неких нашей молодцы. Нет. И коли мы говорим о нашем белорусском поле, где все это доброе и светлое есть, и коли на этом поле появляются эти сорняки, то я лечу, что эти сорняки не повинны размножаться, а их треба просто вырывать с корнем с этого нашего белорусского поля. Вы слухали передачу «Вольная студия» с архитектором Леонидом Левиным, гутарил Михась Скобла.